cititor de proză. Atât de aproape, atât de departe. Cum a fost astăzi, iubitule? Vocea ei te apasă parcă. E stridentă, deși altădată îți părea senzuală, misterioasă. Zâmbetul care o însoțește e artificial. Parcă citești în adâncul ochilor ei. Știu, dar nu voi recunoaște niciodată asta. Te iubesc prea mult ca să-ți recunosc asta. Te lași sărutat cu buzele ei care îți par de cauciuc. Te lași atins tandru pe piept. Te prefaci că vibrezi într-un gest automatic pe care îl faci zi de zi la atingerea ei, dar care astăzi nu e al tău, ci pare copiat dintr-un film de duzină. Rostește aceleași replici care nu mai spun nimic astăzi, dar care până ieri trădau grija ta sau a ei. Duioșia celei care s-a gândit ore întregi la tine, indiferent ce a făcut. A răspuns la telefoane cu amabilitate, a trimis faxuri, e-mail-uri, a împărțit zâmbete, cuvinte politicoase, a respins priviri îndrăznețe, a semnat hârtii importante pentru viitorul cuiva, a respins oferte dezavantajoase pentru viața unora și a acceptat propuneri promițătoare pentru compania ei. Și în tot timpul acesta, ea s-a gândit la tine. Simte acum plutind în aer parfumul străinei, sărutându-te, te miroase ca o jivină dornică să-ți soarbă sufletul, să te aspire cu tot, cu trecut, cu amintiri, cu vise, dornică să te aibă în întregime și pentru totdeauna. Plutește în aer un miros de sex, alături de un parfum care nu-i al tău, vulgar, dar care, probabil, pe el îl excita mult mai mult. Parcă nu ar mai fi casa ta, amintirile tale aici, ale clipelor de intimitate consumate de atâtea ori cu el sau cu amintirea lui, mai ales în absența lui, când dorința te ucide și știi că nu-l poți avea niciodată în întregime și că de ce nu l-ai părăsi? Dar nu îți pui mai departe de tine că acum el nu va fi niciodată, când de fapt îți este atât de aproape încât dacă întinzi brațele, te lovești de amintirile lui proaspete, ca de niște sârmă ghimpată care îl protejează și ți-l face tot mai intangibil. Tu ai înconjurat câteva oferte de serviciu promițătoare, îi le arăți dornic să scapi din captivitatea privirilor ei care vor să te citească până la ultima virgulă a ființei tale. Ea se simte parcă mai bine știind că tu o aștepți aici, acasă. Ești într-o perioadă de tranziție, între două locuri de muncă, între două stiluri de viață sau de moarte, între două femei, dar asta nu vei recunoaște nici măcar față de tine însuți. Dar sigur ea te va ajuta. Te va ajuta să găsești ceva pe măsura pregătirii tale. Tu ești cel mai bun, baby. Nu te poți mulțumi cu orice. Și zilele trec și acel loc de muncă nu mai apare. În schimb, a apărut ea. Cealaltă. Pretextul dulce otrăvitor al prelungirii acestei stări de tranziție și iată te revendicat de cele două femei, captiv zi și noapte, fără să ai puterea să te smulgi din beția Apolinicului și a Dionisiacului, fără să știi cine te devora mai mult și câte zile au mai rămas până la sublimarea completă a ființei tale. Frecvența cititor de proză. Prima întâlnire. Oare am reușit să-mi maschez destul de bine coșul care mi-a țâșnit chiar azi dimineață în bărbie? Dar aftershave-ul lui tata nu-mi dă un aer mai dur, masculin, nu de puști cu coșuri? Și ce să fac cu aparatul dentar pe care trebuie să-l mai port câteva luni de zile? Dar părul? Părul de ce stă așa de ciufulit? O să-l dau cu gel. Îmi maschează urechile prea mari. Cum să mă prezint la prima mea întâlnire cu geanta de elev cu care, după aceea, trebuie să ajung și la ora de meditații, ca anul ăsta am teză cu subiect unic? Din bucătărie se aude vocea mamei. Leo, să nu-ți uiți sandvișul pe masă și nu uita că diseară vine bunica pe la noi. Să te învoiești ultima oră de la școală, îi dau eu telefon dirigă-i. Oare de ce stă puștiu ăsta atât de mult în baie? Of, dacă reușeam să păstrez apartamentul acela cu 4 camere, din vitan, cu 2 băi, acum nu mai stăteam la coadă la baie. Dar a trebuit să-l vindem, să completăm cu ceva diferență și să-i luăm Laurei casă. Nu puteam lăsa să doarmă în camere închiriate cu iubitul ei. Și nevastă mea, Îl tratează ca un puști pe Leo. A uitat că și noi ne cunoaștem de la 14 ani. Și azi. Ah, Doamne, tocmai azi e ziua cea mare. Am și uitat cum e. Emoții, fiori, ca și cum ar fi prima întâlnire din viața mea. De fapt, chiar este prima întâlnire de după 20 de ani de căsnicie. Dan, prietenul meu cel mai bun, pe care nevastă mea îl tratează ca pe un frate, mi-a sugerat: amice, când am făcut prima dată sex în afara căsătoriei, am zis că nu e adevărat. A fost ceva fain. Am uitat să-l întreb dacă mai e cu aceeași. A doua primă mare dragoste. Oare cum arăt? Nu sunt ridicol? Nu mi se vede prea mult chelia? Dar lenjeria intimă. Dumnezeule, trebuia să-mi iau măcar acum ceva de firmă. Nu tot de pe tarabe. Că așa ne îmbracă pe toți mami. Cu lucruri din obor și din Europa, că e mai ieftin, zice. Ar fi trebuit să-i cer un sfat lui mami. Ea sigur mă va înțelege. Vai, cum am putut să-mi imaginez că ar înțelege? Deși s-au mai văzut cazuri. Din bucătărie se aude vocea lui mami. Aurel, schimbă-te repede și hai la piață că azi sunt mai liberă și luăm zarzavaturi pentru murături. Iarna bate la ușă și n-am pus nimic la borcan. Frecvența cititor de proză. Ca de la un bărbat la un fost bărbat. Renunță, tataie, ți-o spun ca de la bărbat la un fost bărbat. Te-am văzut prima dată când o așteptai pe Miruna, cu limuzina ta impresionantă, cu geamuri fumurii, cu șofer stilat și girofar scos la nevoie. Eram exasperat de tăcerea ei, de SMS-urile la care nu-mi răspundea nimeni, de numărul de telefon schimbat, de apartamentul din care ea se mutase subit. Am vrut să aflu și am aflat. În loc de orgasme, i-ai oferit taxele la masterat și licență, drept bonus. O excursie cu tine într-o țară exotică și weekenduri în casa de la munte pentru început. Mă întreb, nu s-a intersectat pe scări cu fiica ta încă minoră sau cu fiul tău student care, ca în atâtea alte cazuri celebre, s-ar putea să se îndrăgostească și el de ea? V-am urmărit de atunci seară de seară, sperând să o pot găsi măcar o dată singură și să-i spun: Miruna, iubirea mea, cu ce sunt vinovat că am doar 24 de ani ca și tine și că încă nu am devenit milionar? Cu ce sunt vinovat că te iubesc atât de mult și acum, chiar dacă nu-ți pot oferi decât weekenduri la vama veche și acelea petrecute sub cerul liber? Cine la lumina iubirii noastre? Nu la Heritage sau la Arpej în Paris, unde te-a dus prea distinsul meu concurent la iubirea ta. Eu nu-ți pot da decât dragoste la micul dejun, iubire la prânz și pe amândouă seara. Ce te-a făcut să renunți la toate astea? Contractul cu o firmă de model în care ți-a propus sume astronomice pentru ca alții să beneficieze de spectacolul superb al mersului tău? Și de căldura zâmbetului tău, ale căror unic beneficiar și spectator până acum eram doar eu? Sau poate cheia apartamentului pe care ți l-a oferit, unde tu trebuie să-l aștepți mereu calină și caldă, mimând iubirea și gesturile cândva sincere pe care mi le oferai doar mie? Sau nu? Îl iubești? Mă înșel? Păi nu, nu mă înșel, nu-l iubești. Cât timp ai fost cu mine, ai fost doar a mea. Renunță, tataie. Poți găsi atâtea fete în jurul tău libere, cel puțin la fel de frumoase ca și ea, dispuse să-ți ofere orice în schimbul generozității tale. Dar nu! Tu ai vrut-o doar pe ea. Iubirea mea. Te-a provocat fără să vrea atunci când a ajuns. Nu pentru că era doar frumoasă, ci și foarte inteligentă să facă stagiatura undeva aproape de birourile tale celebre și inaccesibile muritoarelor de rând. Și atunci ți-ai propus s-o iei. S-o iei! Doar pentru tine și firmele tale, nepăsându-ți dacă ea era sau nu a altui bărbat. Dar îți dau un sfat ca de la bărbat la un fost bărbat. Renunță! Dovedește că încă mai ești bărbat și renunță, cât mai e timp, las-o să plece. Poate am să o primesc înapoi dacă nu va fi prea târziu. Dar pe tine nu te voi ierta niciodată.